الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د زندگی احوال چې دا د محبت تقاضا هم ده او د اسلام تقاضا هم ده چې دا د موږ زده کو او په دې کې د نواز نصیحت هم پروت ده. هر حالت د نبی صلی الله علیه وسلم چې ده دا د امت د پاره یو پوره واعظ ده، نصیحت ده، تقریر ده، بیان ده. دا خبره د بعض خلکو ورانه ده چې هغوی وایي اسه تاریخ بیانولو ته ضرورت د سموایا د نبی صلی الله علیه وسلم هر حالت بیانول دین دی. د محدثینو طریقه دا ده چې په خپل کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کټای د کټوی د چمسی د ګډو بزو د اوخانو د دیوالونو د ستنو د دې هر شي نمونه ذکر کوي چې دا دسي او دا په دې طریقو ځکه دا بندگی د الله ده. ابل اوس موږ حدیث ویو د مرګور اختلاف شوی په دې کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر د سنه جوړ شوی دی. نو په دې کې سهل ابن سعد صحابي ویل چې زه په دې باندې زیات عالم یم، وس دونه څوک نشته دی چې د دې مسلې بیان وکړي. دا زه بیانولې شم نور صحابه وفات شوي دي هغه زمانه کې. نو ګوره دا مسله په ظاهر کې سره ګوري بې پېدې ده. یو سړی اختلاف کوي چې دا منبر به د نختر نه جوړي، د دیار نه به جوړي، د بل لرګي نه به جوړ شي که د څه نه به جوړي. دا اختلاف خو بې ځای دی، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر تحقیق کول چې دا به کم لرګی نه جوړ او دا به څنګه جوړ، نو دا دین د الله دی، دا بندگی دا د محبت تقاضا ده. غرض دا چې دا خبرې ضایع ګڼل نه په کار، لکه د بعض خلکو غلط ذهن دی. ور موږ دې د خبر رسول او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله ډیر ناشنا صفات ته چولی او الله ولا تربیت کاوه، ځکه چې د دې امت د لپاره به داعی ګرځي، د امت مربي تربيت کوونکي به جوړي. نو قسمه قسم احوال الله باغ باندې راوستل او الله تربيت کوي. دولس کال په عمر باندې چې شو نبی صلی الله علیه وسلم او دوه میاشتې دولس ورځې د پاسنه د ابو طالب سره شام ته تللو، په شام ته ونه رسېدو د بحیرا راهبه داغه پیر په مشوره باندې به تر واپس. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله ناشنا کړی صفات چولې، یو دغه صفات نه رښتیا او یل الصدق. فلم یکذب صلی الله علیه وسلم فی عمره ابدا، هغه په دې خپل زندگی کې چرته دروغ نه دی ویلی. او دا ټول خلکو ته معلومه تر دې چې مشرکین و ماغه ته الصادق ویو. دیم صفات د نبی صلی الله علیه وسلم الامانه، دا امانت در سخ پابندی که چا با وسره یو مال که خدا یو خبر پا تا چا وکلا ناغه بیده ی رخ کل انداز که ساته لاده دی دا وجه ناغه تا با الامین میلی که دا الصادق الامین، رشتین انسان امانتگر. او دا رخ کل صفات دی چه انسان که دا رشتین صفتی دروغ نوای کله چه من شولی کنم دروغ موایا، که من دم تو زایا که دم دروغ موایا. دا التزام وکا پزان دا خبر لازمه که چه زبا چرت دروغ نویم. د الله رب عزت په فضل دومره نیکی بدر کې راشي او د نیکې د جلاله بر ته کولا وی شي کتاب خوب کې نه لیدلې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده ان الصدق يهدي الى البر صوتي رشته وای نو دا به نیکو طرف ته دل راکایي و ان البر يهدي الى الجنه او نیک کارونه چې دا سره جنت تراکایي امانت چې بچا کی وی دا مؤمن له چې امانت صفت بچا کی نه دا منافق ده امانت دې ته وای چې وسړي د ته خبره وکړه غي حفاظت وکړه مال دې سکه خود د هغه حفاظت وکړه یو عہدې ته ته در اوس پاره لر چاله کته به د جمعه کې امام مدرس به ماشومان د به سبق وې او دې بلانکی دکان کې به ما سره کار کې دا بستا کاری ته به جی برازي ما زیګر 15 بجې به جوړی کې نو دې کې به هم ته مالک ک موجود دې کنه موجود دې خیر بساته چې خیر له ساتونه دا دلیل دې چې ته اميني او کته ویل چې سړی نشته دا ځان پټورا پټوا نه دا خیانت ده د دې الله رب العالمین به تاسو کې یو بدې خیانت کی ډیر انسانان واقعي خپل ځان ته وګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د امانت صفت ودي د وجه د مکی والا وای دا غسر امانتونه کې خدای خپل الصادق الامین د نبی صلی الله علیه وسلم یو خپل صفت بل دا چې حیا پکې و حیا حیا د خپل صفت ده چې انسان کې وي ويغدا سحياناكو أشد حياء من العذراء في خدرها هذا زنانا چه پردنشيني پا پردكي كيني بهاب كو سغشت ندا او حياناكا خزا دا دير حياء والا چه دا چاسر خبرم نشي كولا دا دير حياء دا وجنا نبي رأي صلاة والسلام دا اغا زنانا نهم زياد حياء والا هو لیکن دا غي سرسر پا دكي شجاعتا و باد ديري و کمال موجودو او حياء بك دير زيادا هو ترځي چې دا مرګور نه مکله خپښنه راځه بشه په یو کار باندې نو دا چې بنوي چې فلانی دا کار دی ولیکاو بلکې عام منبر باندې به خبره وکړي چې ما بالا اقوام بعض خلک دي ګوره د څه خبره کوي او د څه کار کوي داول نه ده په کار یو عام خبره به وکړه مخامخ به شوی ته د څه رټنه نه ورکول چې تا کې دا عیب ده نبی رسول الله صلی الله مخامخ د یو شوی نوم نه خسته وند څه عام خبره به کوله چې دا بعض خلکو کې دا نقصان دی ته ځان علاج دی وکړي نو حیا در رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې وا او حیا مشه د پر سره دین تر اکایي حیا شعبه عظیمه من الايمان د ایمان یو لویه شعبه ده د نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود وا لنډ بداو وایو چې نبی صلی الله علیه وسلم کې ټول ښه صفات موجود حدیث کې راځي یو سړی ویلې عائشه رضی الله عنها چې د نبی صلی الله علیه وسلم څنګه اخلاق ناغي وته ویل چې تا قران نه دی ویل وای ولنا وكان خلقه القران ده نبی صلی الله علیه وسلم ټول اخلاق قرانو د دې سمانه د اخلاق قرانو معنا دا ده چې قران کریم کې الله رب عزت دې خپل اخلاق بیان کړی دي دغه ټول اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود او خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين دا چې آیات د قران کریم کې د اخلاق مبارک ای زمان نبی مافی دا ونی صدا د څه شه د ځان سره ونی صدا به باندې شامل کاوه چې چا بل zarar در کاوه ته معافي کاوه معافي او معافي دا خپل کار جوړ کا او خلکو ته د عرف د معروفات او د نیکو دعوت ورکوه شي خلکو په نیکو راشي د تاسو څه شروع کړی د پکړ وړ روانه دا پرې د معروفات او تراشي په دې کې به جاهلان نه پوهه خلک دا غینه مخ واړه واهله zarar مور کاوه ایله جواب مور کاوه خپل کار وکي او اهل ان الجاهلین قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون دا ټول صفاتونه چې الله قرآن کریم کې د ایمانوالو بیان کړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود وو هر اوچت اخلاق باندې کې موجود اولی باندې موجود چې الله د ټول مد بارا رحنما امام او مشر ګرځي نو ضرور دا صفات باندې کې دي په دې امت کې د نبی رسول الله صفات به تقسیم دي یو شړي کې ټول نه موجود بختور ام انسان دی غره ام انسان دی چې د نبی رسول الله سره ډیر مشابهت لري په صفاتو کې داغه په شان ته امانت پکې ده اگر کوم رب کې نشي کېده خو چې څه گزاره والا صدق پکې ده حیا پکې ده د نبی رسول الله سلام په شان ته څنګه ځل صفات پکې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوري په میدان د جهاد کې مجاهد ده په میدان د دعوت کې داغي ده په میدان د عبادت کې غټ عبادت دا غنه بل څوک نه نبی رسول الله سلام دی ری عبادتونه وکول او ګډه دی سجدي به الله تعالی غوالي او نیمه نیمه شپه به ولاړو د شپې نه چې مجاهد هم زوس مونږ نه شو کولې شو نه بلنه به شو کې دا به نه ویلې د عبادت په میدان کې غټ عبادت د اخلاق په میدان کې اوچت اخلاق والا د خپل به بین سره په سلوک کولو کې دا غنه او چت سلوک ولا سلوک نو الضحوك القتل د نبی صلی الله علیه وسلم په نمونه کې راځي. هغه انسان چې ډیر خندیدونکې انسان تندې به اروز ترونی ولا نو چې د شي تندې ترون کړي نبی صلی الله علیه وسلم متبسم او همیشه د پاره مسکه کېده به د خپل به بین سره به خوشطبی کوله مینا محبت وکاو. نو په دغه میدان کې په دې طریقه باندې ململ به مل مستور چې ورکوونه پای کې ډېر اعلی په معنا باندې د خلکو سره برتاو د گاونډیانو سره برتاو په ژوندۍ تیرولو کې اعلان نمونه و نبی صلی الله علیه وسلم. هر باب چې وګوري نو پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چته د دې د وجنه دا غته به داری په ټول خبرو کې پکار ده. علم دا غشر و علم د ټول امت علمونه چې راجمه کې د نبی صلی الله علیه وسلم علمونه نه رسیږي. علم و مسرد دینو جیهاد و مسرد دینو دعوت و مسرد دینو عبادت و مسرد دینو زهد و تقوام پا کیه دانو دمرگور و تربیت و تسکیم پا کیه دانو لند داده چه طول صفتون ده کمل چې انسان کی کیه دلشی انسان کی اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راجع مکڑیو اگر صفات کمالیه چه اللہ ده بندگانو نمطالبه که جزان کی راو علی ده طول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود حیا پا کیه و چه خپل عورتی چر تنوخ کارا کرده د دې د وژنه یو پیر دا واقع راغلی ورسته غدي د کعبه په جوړولو کې واقع بیانېږي چې په هغه ځای کې یو پیر عورت کار شو به چرته خپل عورت نه ښکارا کړي هغه هم د بل چا په دعوت باندې هغه د څه کار وکاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی حیا وکوله. د دې وژنه هغه چا په دسي ځای کې نه دی لیدلی په بولو باندې چې لار کې کینې او میتیزي وکي په دغه ځای کې په لاس کې نیولې ور روان لکه د باز خلکو عادت دی دا نه ده پکار په لار کې څوک میتیزي کوي خکوری وی بیت الخراب کې موجود دی بعض خلک بار راوځي په کوڅه کې کېنی سړیم تیریږي خزم تیریږي دا علما لیکلي دي چې د انسان مردود شهادت ده زکه دا قلیل المروت ده دغه وایبه نه قبلېږي دغه سړی ته نشته چې په لارو کې میتیزې شو کوي. دا د نبی رسول الله صلی الله علیه مبارک نو سرب یو پیر په سبات تقوم کې میتیزې کړې یو ډیرانو چپړ زیو مخ ته دیوال به هم دون حیا وکړه چې حذیفه ابن الیمان ته چې تراش از ماشاته ودرېګا شاته مودرګه چې زه خپل حاجت پوره کوم هغه خپل مرګریو شاته ودره او مخه ته دیوال نو دسی محفوظ ځایږي خپل حاجت یې پوره کو چاغه شړ ځای به بیم دون احتیاط کړه ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم کې حیا وا بعض خلک دغه چې چلوږي چې متیزه وږي به پرته واه هم لاس کینول او دس وچی لګي د سلف طریقه دا و په باب د حیا کې چې پرته واه به مرچا نشلی دله دا پرته واه چې څوک کار کوي د حیا خلاف ده چې خلکو ته ښکار کوي لګي. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم انتهای حیا وا د منلو صفات به کیو کې کشر سره برابر او یا رسول الله صلی الله علیه و سلم جد هغه ولا پورا کاو دا څنګه کې زنانه براله زنانه څنګه کې وین ز براله چې وین ډېر ردنا مخلوق ده د خلکو په اصطلاح کې هغه براله. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په مجلس کې ناشو او اشاره به تاو کې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم کار ده ټول مجلس نه پاتې ده او هغه زنانه له باوران هغه به یا رسول الله دلته خبر نه شم کولای ما صبر کوڅه ته وزه بار به سره وځه اداب و تویج یا ام فلان انظری ای سکه که شئتی حتی اغزی حاجتا که سا کم زی خواهده که زدر شما استاد سا خبری چه اغا ما تا توکی از اغا پورا کم نبیر اسلام ادونا توازوه که والا دا بیا نویر جرز سیدی ما سید الولین و الاخیرین نبی بادشاه هم ده نبیر اسلام خلیفه هم ده بادشاه هم ده عالم هم ده امام هم ده او مشرین پکې دا ور قسم صفات کلی پکې موجود دي لیکن هغه سره دونه تواضع پکې او عاجزی نبی صلی الله علیه وسلم کله کرسته دا په سیرت کې دا خبره زه په زړه راځي چې هغه با کم تر ځوانې باغه زندگی تیرول دا موږ او تاسو لري یادول پکار دي چې موږ هم دغه صفات لري شو انسان چې کمال تر رسیدي دا په دې خپل صفات باندې رسیدي. نبی صلی الله علیه وسلم کې خپل صفات الله ولې تربیته مکاو د دوه اسکان نه باندې کله هغه په مکه کې او چرته تر اتنه بلکې ګډه بزې به سره ولید پس وانه کې دا بل کسب نو په غیر د ګډه چلول نه چې مخکې سره ولې یو د ابو طالب په کور کې بم ګډه سره ولې چې پنځل له کال د کله ورسه ده بعضی تاریخو کې دا دی او دین تاریخ دا چې شلو ته ورسه نه په دې کې حرب الفجار او توای حرب الفجار واقعش فجار معنی د نافرمانی د نافرمانی جنگ واقع شو دا جنگ څلو زر واقع شو حلب الفجار دته ویل کی دی چې په اشهر الحرم هغه عزتمنه میشت څلوري چې په هغه کې لاول سو جنگ شروع کینی د هر په بجار وای څلور میشت الله عزت ورکړې ده چې یو ذل قیدی میشت ده ذل حج له حج په کې کی بل محرم او بل لست را روانه ده رجب میشت بزرګ جو ته خلق وای دا څلور میشت الله ول عزت ورکړې ده په دې کې جنگ کول نه راوي لاول ابتدا ان په کافر باندې نه کې وکه کافر راغله دا غام لکړه د بیا دغه سره وخت جنگ جایز دی مسجد کې جایز دی او مسجد حرام کې هغه وخت هغه ظالمان دي د ظالمانو مقابله وکړي نو حرب ول پجار به عربو هغه جنگ ته ویو چې یو قوم براوله کې دا په دې مشته کې به جنگ شروع او د عربو دا کې دا چې په دې څلور مشته کې جنگ نه دی پکار او دا یو عقیده د ابراهیم علیه السلام سره کړو د ابراهیم علیه السلام دین موجودو ابراهیم علیه السلام په دین کې دا واشه څلور مېش عزتمن دي دا اسمن اسلام کې مدن نشتا قران کې دا بار بار ذکر شوی دی چې د څلور مېش عزت دی وکړی شي په دې حرب الفجار کې درې څلور جنگونه وشولو قیس ابن علان والطوائف قیس ابن علان چې حوازن طائف والا دی دا طائف والا دا راغلی او په دې قریش باندې حمله کړې و په دې طریقې سره دا حمله کړې و چې د نعمان بن منذر په نوم باندې بادشاہ د عراق هغه څه د تجارت مال لا لګلې و د عکاز ملې تر لګلې و او په هغه باندې یو سړی مقرر کړی و دا هغه عروه نوم عروه عروه ابن الرجال په نوم باندې یا عروه الرجال یو ته ویو نو په دې کې دا سړی د طائف والاو نه د طائف نو د قریش نه یو کس را پاڅېده د هغه براز نومو او دغه سړی ستا ووایه مړې که قتل یې که ځکه دا قریشي سړی چې بدکاره شانتي و بعضې سړی قاتل ډاکو به د ډاکې د هغې عادت وي دورانې عادت وي د بعضې خلکو دورانې و که هغې مړ خپله وتښتېده خیبر ته وتښتېده هلته پټ شو او دا هغسې نه خبر را ولېږه قریشو ته چې ما ګوره سړی وژلې ده زه یې د وکاز میلې نه تښتې حمله در باندې ونهشي عمله در باندې کې نه پدې کې د قریش چې کوم مشران مشران خلکو هغه راو تښتېدل او حرم ته ځان راو داخل ولې چې حرم ته را داخل نشي نه به دی باندې حمله کې دی چې کله حرم ته را داخل شول نه هغه حوازن قبله به سراله نو پدې کې پته ولګره چې دا کسان خو حرم ته نه وتی دي حرم کې دنه څنګه جنگ وکړو نواز وته وکړي چې موږ استادو جنگ به کال لوي زان خکلک تاسو تیار کوم بیم تیار کال چکه تیر شه جانبیانو جنگ ته ځان تیار کړ نو حمله د هغه طرف به وشول په دې اشهر الحرم کې وشول اشهر الحرم کې د عزتمن مېش کې د جنگ د دی به شروع شو نو ځکه دې ته حرب الفجار ویو د الله د نافرمانی جنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې د قریشو د طرف حاضر شوه ده اغه خپل فرمایي چې زه حرب الفجار کې اومه د 15 یا د 16 کال په عمر باندې نو كنت انبلو لعمومتي ما بخپل ترنلا دا غشي راخصله ورکاو باندې او کله کله باندې غشي مشتل وزر کوټه الکوم نه د دې د وجنه مشرانو به جنگ کاو ما بوله به خدمت کاو پای کې زه حاضر شم په حرب الفجار کې دا د جاهدیت د زمانه جنگ وو چې دې د ځان نه دفاع کول او اغه یو حمله کول په دې جنگ کې ابتداءا قریش کمزوری شو بیروست په مازیګر کې بیت دیو غالب شو ډیر مړي چې وښونه په دې کې یو کس आवाज وکړ چې له کس سره ځان وځي چې صلح وکړ صلح بیا وشوله او دا جنگ په دې ځبه ختم شو د یورس په مقدار باندې جنگو دې ته حرب الفجار وای د الله تعالی فرمانی جنگ په دې وجه باندې چې په اشهر الحرم کې دی ذکر کړو دې کې څنګه فائدہ دادا چ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین دی جنگ ته حاضر کړو دا ولی دا د دې د پاره چې نبی رسول اسلام د جنگونو چلم زده کیږي جنگ به څنګه کی یو قوم چې بل باندې عمل کوي په کومه طریقه باندې کوي څنګه سره پټیږي وسله به څنګه تیارې په کومه طریقه به حمله کوي دا رسته غټ کار ته الله اخلي نو د دې د وجنه په ټولو کارونو کې استعمالې په جنگونو کې استعمال کړ د جنگونو چلونه هغه زده کړی شروع په دې جنگونو کې چې هغه مرګره شنه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د جهاد یو بنیاد کې وکړه د دینه بعد یو بل واقعې نږدې سره له دا واقعې په شوال کې تقریبا شوی او بیرسته په ذل قاعده کې حل حلف الفضول وش حلف الفضول حلف الفضول معنا دا هغه قسم چې بهترین قسم ده دا غوروال قسمونه وشولو او یا فضول ته په دیو جو چې څلور کسانو یا درې کسانو دا یو د هر یو نوم فضل فضل دا کسان را جمع شو یو معاهده وکړ یو قسم خپل ما بین کې وکړ په یو نیک کار باندې په یو نیک کار باندې قسم وایي ته حلف الفضول وایي چې نبی له سات او سام خپل هم پای کې حاضر شوی دی دا حلف الفضول واقع هغه داوه مختصره چې یو سړی وایي د یمن نه راغلی و زبید دا غنمو او مکه مکرمه کې په عاص ابن وائل السهمی باندې خپل یو سامان خرڅ کړ او هغه چې سامان ته واخلست نو بیت مطالبه وکړه چې پیسې راکړه پیسې نه ورکولې سبا راشه بل ورځ راشه پازا باوي اخر دا ده چې دغه مسافر سړی وته ویلې چې یا مې دا سامان بیت واپس راکا او یاد شه وکړه چې پیسې را لراګه ما پازا باوه نو دا مسافر سړی سو کې نو هغه د جلاز را اخلاص نو دل سامان در کوم او نو دل پیسې در کوم بس دا نو مې نیولې زه هغه لاله یو د درې قبلي بنو سهم او تیو بنو مخزوم د ابو جهل قوم اغیته درخواست وکړه چې تاسو ما سره ودرېږئ او د عاصم او ایل سهمین ما نه مال واخلې ناغي بیس با کنه کې دا مسافر سره دا خبر لسه اعتبار اعتبار ولا ورنه ناغر اوله کې د اشعار یې جوړ کړل اشعار شعرونه ویل او په دې کې د قریش بدی بیانوله نه باز روایتونه کې درې چې د دارالندوی له ورغه قریش بدی کې ناشته ناغي تی ویل چې ګوره تاسو اوس ما د مال لوي سینه دي ظالم نه زده وای زبردست اشعار یې مجه تاسو به مشهور مم په ټولو عربو کې او عزت بدل واخلم او د دې خلکو د عزت ډیر په کار دا شرافت ډیر په کار د شرافت د پر بیزان واجب او دین دار چې بغرب باندې وخاته د ابو قبیس په غرب باندې لګي شعرونه ویل چې قریشو ما صدا ظلم وکړو دون ظلم وکړو ظالمان پکې دي او پر دې مالونه خورونه پکې دي او د مسافرو صدا ظلمونه کوي او دا خبرې په ایمان دې سخت بدل لګیدل غیرتن خلکو نه پدې کې لاول د بنو هاشم نه درې څلور کسان اغه خپل ما بین کې دیوبس الله او زه وکړ چې لاول وای په دې کې دا لوز دغه کړي او زبیر ابن عبد المطلب چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر دې او د شرک په زمانه کې تیر شوی دی لاول وای دا ودرېدل او د درې کسان نور اوسه ودرېدل د تحلف المطيبین مې په زمانه خوشبویم ولا غواله او دا قسم یې وکړ چې هر مظلوم چې د بهر نه راځي او خلک به ظلم وکړي مال ته واخلي یا عزت ته واخلي نو من با ودریګو د دې مظلوم سره او دغه ظالم مقابله وکړو په وینه باندې بچل خپل لغه کو دا مقابله وکړو وینه به ته یو خدا کار وکړو دا عربه دا عادت وشي او خبره به وکړه به دای پابندی کول غیرت یې ډیر زیات ځکه الله پاک د نبی علی صلی الله علیه وسلم راولې نو قسم یې وکړ چې من با تر هغه وخت پورې چې دریاب کې دونه لګي وب موجود وي کنه چې وړې په لم دیږي ما بل بحر بسوفه کوالای چرته لمدیږي دونه لګي وبي کنه هغه وخت پورې به موږ په دې قسم من خپل کله کولاړ یو تر سوچ غرونه ولاړ یو وخت پورې به موږ په دې خپل وعده باندې کله کولاړ چې د مظلومانو مدد وکړو کدا مظلوم په مکه کې دن نه ویو کدا مکه نه بهر نه سره راغلي نه په دې کې نور خلک ته دعوت ورکړي چې تاسو موږ سره په دې قسم کې داخليږي دی وعده کې ډیر کسان را لیوړي زب کې داخليږي بل وی زب کې داخليږم ډیر شي خلک راځي مشو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په دې حلف الفضول کې تل دې داخل شوی دی دم پکې داخله کړو چې مان پکې درواله زم په دې خبره باندې بهم چې د هر مظلوم مدد وکاو د مظلومانو مدد کمالی مدد دي او که داغې د عزت او که هر قسم مددونه دا وکاو حلف الفضول په دې ما بین کې وشو دا د عبد الله بن جدعان په کور کې وشو عبد الله بن جدعان د قریش یو مشهور دا په کور کې دا کار وشو نو لاول خدی ورال او عاصم بن وائل السهمی تی ول جشابه دا مال ول ورکا لاول به بدی عمل کا اغه نو ورکا ون دیو پس توری دا ویستل شي یا به دا مال ورکی امن زان د سره وژن یا تا وژن یا زان وژن زان در باندې وژن بس اړه ویری دا مال را ویست ول ورک دا غی چې کوم حق کې دا اغه یمنی سړي دی به دا مال واپس ورک زور دسی شه دی زور به باز خلکو باندې راوړي نه مسلمانان شي دا زمن باز مسلمانان جدیدم د زور مسلمانان دي کاش مسلې وکین هغه به اثر نکوي خو چې کله زور ګراشي نه به خبره مانی الکه دا الله زور نه ویریږي د مخلوق به څه زور ویریږي سره دا غنه ویریږي د خالق د زور نه یره به کار ده نه دي خلق باندې زور کله هغه عاصم نه وایلی صحمی باندې زور راغنه مال ور واپس دا حلف الفضول وشو دا عبد الله بن جدعان په کور کې وشو عبد الله بن جدعان کوری وی ولی اختیار او د دې حکمت هغه دا و چې عبد الله بن جدعان یو مشر سره مو بل داو چې دا مالدار او الله سبحانه و تعالی ولدا چې نصافی شان مال ور کړی وو چې تاریخونه کې واقع راځي چې لږه وانت فائدہ به کی نور نه تل وکړو عبد الله بن جدعان ویل اوله کې ډیر مسكين سره وو چې پلار د کور نم شړلې وو چې دا څه پیسې مې نه ګټي او چې خوش شه ده او قرضونه ما باندې راړی لګی ده زی خلکونه قرضونه کوي په ما باندې راوړي نه دا بچې د کور نم شړلې نه هغه قرضول وې دونه تنکړو چې خپل خودکشي ته تیار شوی جرزان وایم نو یو ورځ وایسته صحرا ته لاړ غرته وړاندې غرونو ته چرته لاړ د دې لپاره چې داسې واجد ده یو ماریا یو زمری چې په هغه د ځان ورګزار کوم ما وچی چې وایسته مې مړ کی یم زمری خو رینو خبې د خودکشي اراده وکړه په دې کې چې یو ځنګل ته لاړ یو نو ته دنه ورنه واته نو ویل دی یو ماری ولید تک سر مار دې وګړه نو دوی ویل چې دا خو زما حاجت دلته پر کی په دې مار باندې ځان چې شم نو دا شورور ور نزدې کېدنه مار نه خوځي دا چې موږ ور نزدې کې یقین نه خوځي دا څنګه دا چا وجد دې کېدا څه وجد چې ور نزدې شنه هغه د سرو زرو مارو چا سره خخ کړی دی او ماری یو جوړ کړی دی او دای دې لپاره خو څه چې څوک د غزې ته راځي نو لکه دا په خو انګریزانو دا تر کوم چې بچان به خرڅ کړ خخ کړل یا به نور مالونه خخ کړو قبرونو کې او زیارت به ته جوړ کړ دا دې لپاره چې مسلمانان دا راونه بس ناغیم دا کار کړو سری چر دغه خړی دی او یو د مار شکل جوړ کړی دغه په پاسه رسم کړی دی د لپاره چې څو دلته راځي نو یریږي به منډه به وای نو چې دا اورغه چې وی کته له خو سر زر دی دنه خزانه منډه کړه په ځای کې نو سخ مالدار شو دون ډیر مالدار شو چې به به عام جنو ته د کجوري مرکول له او مویز به مرکول له عام جن به د مړول دون مالدار شو د قریش په دیوجه باندې رئیس او مشر مګرځید د دې ډیر مالداري د وژن عبد الله بن جدعان عشر زنه د خپلوان نه دی د هغه د قوم نه دی او یا رسول الله عبد الله بن جدعان خو ډیر ز صدقې کوله او ډیر نیکی به کوله سره رحمی به کوله او خلق له مالونه ورکوله دا بوله پیدا ورکی د قیامت په ورځ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دا بوله پیدا نه ورکی ولی انه لم یقل یوما رب اغفر لي يوم الدين یو ورځ مې د تک چرته نه ویری چې الله ماته بخنه وکړه د قیامت ورځ راتلو والا دا تاسو په پیش کې وی الله تاسو ورځ باندې ماته بخنه وکړه دا تک دا یو ورځ نه دی ویل دا مالونه خو له ګولې دي صدقې کړي دي او خپل ولي خیمه کړي دا ملمنو له ملمستوب ور کړی دی لیکن د خپل نوم او شهرت د پاره د قیامت په یره باندې نه او د دې د وجه نه موږ دا یو چې د نیک اعمالو ډیر شرطونه دي پنځل شرط دي یو دا غنه دا ده چې نیک عمل سره کین د اخرت په یره باندې به کې چې الله دا کار موږ ولي کوو د عزیز په نه چې غاټه ورځ موږ په سر روانه ده چې په هغه ورځ باندې په دې نیک اعمالو باندې بچو د ازمن لپاره جامه او زغره وګرځيږي او داسمن د پاره د بچاو زری وګرځي د قیامت باندې وستانه زرین او الله بده نیک عملونه سرم لري او نیک عملونه د الله دربار کې قبليږي دي سړي ډیر نیک عملونه کړو خو الله تقبل نشو وجدار چې رب اغفر لي يوم الدين تکي د نو ویلې وای چې الله ما ته بخښنه وکړي په ورځ باندې نو عبد الله بن جدعان په کور کې وای دا حلف الفضل وش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ډېر خسته قسم په اسلام کې ګچر د زوته وروبل شمه زب به ورشم وجدار جبری کې د مظلومانو مدد دی په دې کې د کندو د ایتمانانو په دې کې د مسافر خلکو سره مدد کول دي اوس موږ اسلام هم دا تقاضا کوي چې د دې خلکو سره مدد دی وکړي شي د دې قسم خلکو سره مدد کاوه دا حلف الفضول چې د ډېرې زمانې پورې قائم و په اسلام کې مدن نه وو اسلام چې کله راغی چې اسلام د دې خبرې نه رد کړي دا غي مضبوطواله کوي د حسین رضانو واقع کې راځي او حسین رضانو نه سمال ولید په نوم باندې یو امیر د مدینه اغنی ولیو نو دوی ته د عمل مرکه هغه نه ورکاو هغه لکه تین راکې نو لا ادعون بحلف الفضول زبر غو راواز وکم هغه کسانو ته چې قسمونه کړو په حلف الفضول کې دا غي نسل موجود دی دا غي بچی مسیح کړو چې موجود دی هغه کسانو ته بزاواز وکم را بشي او ستاسو مقابله به وجود عمل بدنه والی عبد الله بن زبیر ویلی کچرته حسین رضانو دا आवाज وکړه نو قسم په الله چې مان دا تور رېستري د زبل اول د ولید مقابله کوم حلف الفضول کې فزمه یم ان زما پلاران نکونه پای کې داخلي نو منګه دې د تیارې چې موږ د دې سړي مقابله وکړو هغه ویری د خپل مال واپس فشن رضانه تور کو حلب البزول یعنی په اسلام کې مدن نه قائم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې حاضر شوی دی د ایتمانانو د مسافرو د کونډو رندو باندې شفقت ته الله زړه کې شولې او د ابتدا نه د مخ کې نه ادم یو کس صفات دی چې الله رب العالمین د انسان تربیت کې د مخ کې په دې طریقه الله نبی په دې حالت کې تر دې چې دا کله پندېشتم کال ته ورسېد سلیلشتم پندېشتم کال د دې ژوندۍ دونه شوله نو په دې کې ابو طالب ته مطالبه وکړه چې رکور کې غربت ډېر دی فقر فاقد غریبی ده ته شان تلاشه تجارت لا زکات ته پتره چې زمانه په موږ سخت راغله ده او د تجارت نه بغیر باندې زمنګ کار نه کیږي مطالبه کاوه چې تجارت لاش خو پیسې نشته په سړي باندې بزي په دې مکه کې زنانه د خدیجه بنت خویلد خدیجه مال بل طرف ده الله ولا مال ورکړي دا ورکړه ده الله ده او د دې زنانه مخکې دوه خواندان وفات شوي دي دوه خواندان او دا عائز بن من یو وفات شوی دی او دا ابو حالب بن من بل وفات شوی دی دو کسان دا دی خواندان و غمخ کی تری دا پنده ده او دی با تاجران لمال ورکاو چه لازما پیسی والی با مزاربت باندی او مال با دا دی دونه گتر راکاوی لیکن دا خوزنانه دا دونه تحقیقات خونی شکولی که دا مال دا پا چو همستا پا چو دی خرز که سنگا پره تحقیقات دا بازار نه ونه خبریگی نه بس یو سلیل بی مال ورکړه چې امین څنګه سره به کاته د سره به کاته چې امانتګری د مال راځي یعنی چې کډیر کړی دی شیله به مال په مزاربت ورکی غټ نه خد په زه پرې دا سر بد نه وخريست کوم چې د مال غ سر د بد نه وخري ځکه چې امانتونه په خلکو کې ډېر زیات کم دي غالبا خلکو کې د خیانت ماده ده چې مال دول ورکړه د راځي گئی او یې کده درکین سم دی به کړی او کال به کال خو دې سم به کړی دلیل وجنه احتیاط په دې باب کې بکاري الله فرمای قران کریم کې چې و ان کثیر من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم اکثر شریکان دغه ځان چې په مال کې شریک شي دی یو بل باندې ظلم کوي دی چې جدا کیږي په جګړه به جدا کیږي سوا د ایمان والاونه مؤمنان نکمل خلې چې دی چې کله یو ځای شي په جګړه نه جدا کیږي وقليل ما هم الله دې خلک ډېر کم دي رب العالمین فرمایلی دی چې خلک کم دی په دنیا کې نور اکثر جګړه مار خیانتګر چلولین نو خدیجه رضی الله عنها شوانه دائم دا طریقه و چې څلې به کاته د خپل مال لپاره ابو طالب د خپل وراره مطالبه وکړه چې تجارت ته لاړ شي او خدیجه سامان لر د کې دې شګه درک په دې کې خدیجه خبره شوله چې را د نبی صلی الله علیه وسلم سره د محمد رسول الله سره د خپل تر داسې مخاوره کړه د خبره کړه د تجارت لېږي او د د امانت نو د صدق نه غسنه څه خبره و نو دای وته ویل چې زبول مال ورک هغه مطالبه وکړه چې زبول مال ورک مخکې ما مال ورکړ د په دوه خان باندې دوه خان ز دغه ورکوما سوچې مزاربت باندې زما مال وړي ما ابو طالب وته چې دوه خان کم دي د محمد د پاره علیه الصلاۃ والسلام پر موږ دوه خان رضا کیو هغه څلور بدل ورکم بلکل بدی بن ای رضا شو سلور خان ستا پا دی تجارت کی شو چی تا تجارت و کت این مزدری پا شکلی ولی گده سی وای مال بانی با تجارت و گتا و که طول بزمان ستا پا که سلور خان شو دی تا اجاره و اجاره دا مزاربت صورت دانه دی مزاربت کی معین گتا خستل حرام ای معین گتا بنا لی جی دون برا که تا این بد آگه نکی اگه بده سوی که درم یا سلورم یا پینزم کوش را برا که بده سوی پدل صدای د اجیر په شکل ولېګل کې مزدور چې شایلې یاله کسما د پردا کار او طالب کې دونه پیسې درو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې راضی شو او هغه شام ته سفر شروع کړ د پندیس تر د سلیم شته کال په عمر ده تقریبا د سه زمانه ده خدیجه سخبر غلام مولا یې ګمې سره دا غینمو د مصر روان شو د دوه کسانو قافله ده نور بل غټه قافله هم شته خدای په کې ځان له دوه کسانو شام طرف روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم و د دې نور تاجرانو نه عجیب طرز اختیار کا بدل طرز اختیار کا مکه کې چې کوم سامانونه و د دې زیاده علاقه چې کوم سامان یې کوم سندل د بسرمنه خرڅېدل او د سیو شی بلش نو بعضی شانی د مکه نه ځان سواخ استل شام ته ویول ال ته هغه خرج کړ او په شام کې چې کوم سامانونه و نو هغه واخستل او مکې ته راوړل چې دلته باغ نه میلاوېدل. عام تاجران به دا کار کاوه چې مثلا د دې ځنې به مال وړو شام کې به خاص کې پیسې به راوړل او یا به داسې کول چې پیسې به وړي دا ځنې به مال راوړل یو طرف تجارت به کاوه. او نبی صلی الله علیه وسلم دا کمال وکړ چې د دواړو طرفونو تجارت وکړو. د دې وجنه الله ور ډیر مال هم ورکاو برکت یې ولا ډیر واشو. نصر او سلام په لار باندې چې ګوري نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب احوال ښکاره کی. یو دغه احوال نه زده چې په ګرمۍ کې مزلو نو دوه ملائک راځي او همیشه په باندې سورې کوي دا مې سره کله کله یې نه غیلا چې دوه ملائک دی او د پسر باندې روان دي وزیر کله وکړي دي او سورې کوي په دې سړي باندې نو دا یو ناشنا حالت یې ولیده. بل د نبی صلی الله علیه وسلم د حسن سلوک او اخلاق او د مرګري سره رفق او نرمي چې د غلامان سره د خلکو عادت دالي چې سختي کوي په قاریګو د غلام سپک ګڼي د عرب عادت دا خاص کر غلامان سپک ګڼل ذلیل دی ګڼه ذلیل قوم یې ګڼه. نبی رسول الله د میسر سره د سلوک کوي ته چې چرته استاد دی یا مشر دی یا پلار دی دونه عزت یې کوي. هغه هم تعجب وکړي چې دا څنګه انسان دی نور عرب چې دي د غلامان سره سختي کوي او دا ماده چې غنی له خپل رور یا د مشر رور یا د پلار په شان می غنی دونه عزت او کرام زما کوي نه هم ډیر متاثر شه داغه د ښه اخلاقونه متاثر شه. البته جلال د خلکو سره چې معاملې کوي نو هم په ښه اخلاق باندې کوي سختی نه کوي نو په دې وجه باندې ډیر خلک په دې باندې راماتو شي نه ته خستلم او په اور خرڅولم. دا طریقه چې کله دکاندار نیک اخلاق وره خلک په هغه باندې راماتي داغه د خوش اخلاقی داغه د ښه سلوک داغه د امانت او د صدق د وجه نه الله رب عزت د خلکو سره کوي چې او خلک هغه ته ډیر زیات راځي. نبی له ساده سامان او خلکو ډیر زیات راماتو په دې لار کې دا واقع را لږ یو رسول الله صلی الله علیه وسلم شام ته وې نږدې شو نو هغه بحیره راهبه مل شو د دې زمانه د چاغه وسو مل زکه چې ډیر وخت تیر شوی د لسدول اسکال تیر شوی دی. نو داغه په ځای باندې یو بل بزرګ هغه مقرر شوی دی په دغه ځای کې هغه عبد ناغه نبی رسول الله سلام او د میسره دواړه راوغه سر خپل ځان دا چر را طلب وکړل. نو په دې مابین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د یو ولند لاندې کېناست. نو دې راهب ویل چې د دې ولند لاندې نه کېنی مگر نبی کېنی. په خوانو کتابونو موږ ته معلوم دی چې اخرنه نبی چې راځي د دې ولند لاندې وکېنی. د الله خصوصیت له ورکړه چې د شه طرف ته ونه واچي دا غي د لاندې څوک نه دی ناس بغیر ددنه. نو یو دې شری کې دنه بوت نه کاله بل دا چې تاسو کله په دې کندو باندې راوړل نو هر حجر او شجر هر یو کان او دارنګ هر یو ونه مالی دله چې دته سجده کوله او قانون دا دی چې دا حجر او شجر سجده نکي مگر هغه چاته کوي چې نبی وي کانی بوټي سجده انبياو ته کوي غیر انبياو ته نه کوي. نو دا سره د دې امت رسول او نبی دی سید حاصل امه دیم راهبم اقرار د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم وکړه لکه مخکینی کړو نه دم وکړه خو مخکې عام قریش دا خبر اوریدل او ستر د میسره اوریدل دا میسره چې کوم سمرګره ده د خدیجه رضانه غلام په دې کې نبی رسول الله شام ته لاړ ول تخپل تجارت پوره کړ او ښه اخلاق د خلکو سوي چلول او دا غزن واپس راغی والله رب العالمین ولډیره ګټه ورکړل او خدیجه رضی الله عنها چې مال ورکنه ډیره خوشاله شوله ځکه مال یې ته مکمل مر اوره سو او په دم په ګډه رسېته شوی و. کله چې وې دار نو خدیجه په هغه کې یو کرامت ولید هغه دا چې په خپل کڼکۍ کرا کار شوی و او بهر یې کتل عرب علاقه ټول صحراونه دي اوس په ګډه بنگلې جوړې شوې چې وی کاته نبی رسول الله او داغه غلام را روان دي او بره په ملائک سورې کوي هغه ته الله دا نظاره وروخودل دا کرامت رسول الله صلی الله علیه وسلم او وروخود ناغم تعجب وکاو نور زنانو ته اشاره وکړه چې راشي په دې سړي باندې پاسه ملائک را روان دي هغه په سورې کې د ګرمۍ نه بچکی ګوره ناغي ډېر سخت تعجب وکړ د نبی صلی الله علیه وسلم په دې حال باندې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راورسید مکې ته څه وخت تیرېدل نه بعد لږ شانه وخت تیرېدل نه بعد د خدیجه رضی الله عنها په سره کې الله دا واښوله چې دا محمد رسول الله په نکاح خستل غواړي. الله سبحانه و تعالی ترتیب برابرای د دې د وجه نه چې دا سره صادق دی بل امانتګر دی بل دې مالونه کې دونه برکت او تجارت دا موږ د چانه دی دی دی او بل هغه ملایکې مو کتل چې د سر باندې دی او شورې پی کوي او بل خپل غلام مت بیان وکړ چې د سره ما چرته نه دی دی دی لکه محمد رسول الله چې د دې انسان په شان انسان چرته نه اخلاق او د خلکو سره کې سلوک او د په بیع شراکې نرمي نبی رسول الله خپل فرمایلی دی رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى الله دې پام سره رحم وکړي چې شیخ قرسیم په اخلاقو چې اخلم په اخلاقو او چې قرض طلب کوي هم په اخلاقو نبی رسول الله دعا کړل په خوانو متونه کې سړی وي قبر تلړ اس نیک عمل نو کړو خو سر ایمان پکې او یو بل نیک عمل ملائکو ته نیک عمل پیش کا مونږ دی پریدو وای ما هیڅ هم نه دی کړی وای پیش کا پریدو دی په دې ما باندې هغه ځما څه نیک عمل شته دی نن وای فکر وکړه هغه سوچ وکړه وای دا یو نیک عمل مشته دی چې ما به د خلکو سره بیع شراکه ولا شي نه ما خستل خرڅول نو چې چا به ما نه سامان واخستنه په قرض باندې ورکاو ارزان او په قرض زه خیر دې مش پس پیسې راکړه پینځل لزره دې پیسې راکړه او به مې چې کړه غلامان به سر ولېګل نو دا به متویلې چېرې نیم قرض ته راوړه خیر دې ټول ته مراوړه او کچته مسكين سره څنګه چې پیسې وته پریږده نو الله رب العالمین او ملائکه ته ویلې چې تجاوز وان عبدی دا صحیح حدیث دی صحیحانه کړه غل البخاری مسلم کې زما دا بنده پریږده د عذاب مو ورکوي فنحن احق بذمنک ز الله ډیر لایق یم په دې تجاوز او معافی او اسانی باندې ستانه چې تاسو ما د بندگانو سره ساني کړی د اخلاق د وسه چلولې دي زبر تاسو وچولم چې د قبر عذاب او د آخرت د عذابونو نه بچو نو صرف اسلام او د مخلوق سره په بیع شراکې احسان په دې دوه ټکو الله بخښلې ده سره نور د څه خاص نه کومل نشته دی هم نو نو دا سوجي دکانداري کوي اخستل خرڅول کوي خاخلاق زده کول وکړ نه دا چې اوسره اوسه خو کې ودرې کې وځاو ته په کار شي سره پاره لګه دکان مخه ته ولاړې په ما دې سامان دونه راکوز کوتی او ساخ لینا او باز خلک دې چې قرض په چا باندې وړي نه بالکل وجنی غلره کپلې سي وسره یو کنین وجنی په زورې ته په خزه د قرض کوم شه مال پیسې راګه دا ور د اسلام تر ته نه دا اخلاق په دې باب کې نو نبی رسول الله د اخلاق کې مت بیان کول نو دا خزه نور متاثر شو ډیر زړه خدیجه رضی الله عنها جوا دا په قریشو کې بهترین زنانه ده په دې زمانه کې د نسب په لحاظ سره د جمال په لحاظ سره او د مال په لحاظ سره او د عقل او د راه په لحاظ سره کامله خزه و و دې ته به خلکو خدبیر علی ګل چې موږ په نکاحواله ځکه مالدار خزه و نو دې به رد کا او پلار به امرت کا او چې موږ دا چاله نه ورغو او دې ما څلوېت کاله عمر د زوس خوان نه کوم د خوان را دې نه و ډیرو خلکو به مطالبه کوله ډیر ډیر پیسې به ته پیش کوله لیکن دی نه کانه کوله په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمينه پیدا شو الله تعالی خیر اراده کړو خدیجه رضی الله عنها نو ان فیسا ولګل ان فیسا بنت منیه هغه ولګل چې تلانه شو او محمد علیه الصلاۃ والسلام باندې ما ور پیش مدالانه نبی رسول الله خوږي کینن ستل او غیر دی چې یا محمد هل لك ان تتزوج یا مالک الله تتزوج دا ولی ته نکانه کی من ویره سامه دوی چې زما سره چې شته ده نو نکاح چې کی دا خو څه خرچه باندې کی زه به سو باندې کی یغه نش ناغي او دوی چې هل لک فی الجمال والمال او النسب ستا شوخ څه دې زه نه نه د لوک ما چې کسته هم مالدار هم او نسب هم دې وچتی اول دا بچو کی وی دا خدیجه نبی علیه السلام ویلی چه اغا بکنی ما او کی سه اغا دیر وشت زنانه دا و دا شده چی اغا نر خلقی غواری اغا چال زن نور کنی ما زخوی و غریب شده ما وی زر دا دی زموار دا لزیم دی زنانه و طویر نفیسی چی زی زموارم دا دا لزک اولیش و دی ما بین که اغا لان را لان و خبر جوڑا کلل رسول الله صلی اللہ علیه سترون مرگریش یو پاری کې ابو طالب اغل بل حمزه رضی الله عنه دال او څوک وايي چې بل یو تر زبیر اغل خو د تاریخي روایتونو معلومی چې ابو طالب پکې خطبه ویله دا د عرب عادت مو د ابراهیم علیه السلام سنت پاتې و چې په نکاح کې خطبه ویل بګار دي تل لاول شي نکاح ته خطبه ووي مسنونه خطبه ان الحمد لله نحمده ونستعينه خطبه ویل شي د خطبه نه بعد به نکاح وتړل شي د بعض جاهلان مولانا طریقه دار چې لاول نکاو تړي به رښت خطبه وایي د دې چې مثال د سید تقریر وکړو تقریر په اخر کې به خطبه وایي دا جهالت نه کوي دا وای ابو طالب خطبه ویله او خدیجه زهنه چې دا نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم ته او شلو خانی دا غي مہر مقرر چې دا ترونه به ورکي نبی رسول الله خپل نو په ترونه په ذمہ چې هغه به ورکي شل او خان دا غي مہر مقرر خدیجه زهنه نبی رسول الله ته په نکاح شو چې دی عمر په دې زمانه کې څلويخ کاله ده او د الله رسول دا عمر پندیش کاله ده پندیش کاله ځوان سره د څلويخ کاله زنانه کوي او به خدیجه زهنه شو د دې فضیلت هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په ایام حیات د دې په زندګۍ کې بل خزه کړي نه دا پام دې بډې خزه باندې اکتفا کړي ډیر کلونه په دې باندې اکتفا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدا وا وا داغه د نبوت چې څلور پنځه شپږ کاله تیر شو بیا هغه وفات شو نو یو لشل کاله دا تقریبا دغه سره و په دې وی خزه باندې د ځواني ټول دې سره تیر کړي یو د دې فضیلت دا ده چې په دې باندې بل خزه کړي نه ده بنه کنه وراغلي د دې نه د خارجي مسله معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کم نکاونه کړي دي نه داسې د خواهشاتو لپاره نه کړي لکه دا بعضی کافر وای دی وخت کې دې خبره باندې ځان پوهه کړي د يهودو د نصاراو د دعوت طریقه دا ده چې دا ساده مسلمانان زموږ چې دین د دې په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قدر کمی راکه تکي په مختلفو طریقو باندې کله ول تصویر جوړ کی کله په اخبار کې چې ده د سیو غندشان شکل جوړ کی د نبی رسول الله نمو ته ولي او کله ول د یو داړمار د یو دهشتګر شکل ول جوړ کی د دې لپاره چې د خلکو د زړه د عظمت توزی ځکه د مؤمنانو په زړه کې خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ول د عظمت ته د دې ور کول نو کله کله دا خبره کوي سره د اډی ریخزه کول ډیر خزه دا ډیر ودونه نبی رسول الله ولي کړی چې نه به بیان کړی یو لږی کړی موږ دغه شانې په ډیر کې کړی چې کړی الله ولې اجازه ورکړه ستاسو کې څه کار چې ته په خپې الله دې ستاسو ورو شي او اور د جهنم دې الله دې درک چې څوک په خپې الله ولې ورکړي دې کې ستاسو کار ده لیکن دا غي بل جواب هم دی چې نبی رسول الله خوښاتو د پردانې کړی اخو د مختلفو حکمتونو لپاره کړی د امت داعی دې غاټه مت ور په غاړه ده یو سره بیغم ناسته یو سره چې دی هغه ته اومت ور پغړل دا ډول یو شانی مون برابر او دا به هغه سزان سمي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړیم ور پغړل او زنانه مر پغړل ما شومان می عرب عجم نو د دې لپاره مرګری په کار دی چې هغه به دعوت کوي سمرسته وي کې مدد وزره وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړو بل د دې مقصد لپاره هم کړو چې کله دا د جنې مور خپلر سره ډیر محبت د وژنه دا د مینې د وژنه یو خزه کړو لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه لوري ولي په نکاح واغسته د ابو بکر د کرام د پاره چې دغه عزت وشي د زما ډیر عزت کړي زه د هغه لوري چې په نکاح والم نو دي کې به د هغه کرام وشي د محمد رسول الله په نکاح کې د زنانه راتګ دا اصل کې لویه خبره ده چې سر نکاح کې راشي دا عظیم عظیمه خبره ده نو دا خپل لري کرام ولا غرض و چې د پلار عزت وشي کله کله د دې مقصد د پاره د نکاحونه کړو چې د عرب عادتو چې د خپل ذنب او د سې عزت کاوله کړه د خپل بچي او داغه نه د سې دفاع کاوله لکه د خپل بچي ذنب او د سې ښکارا کېده ځکه قران کې راځي الا الموده فی القربه نبی رسول الله د مختلف عربونو نه کاونه کړو د دې لپاره چې دا یو ماسه مینه پیدا شي نو دا دعوت به زموږ مني او اسلام کې به داخل شي دا د لپاره به زړه د خیر وګرځي په دې وجه بډای ګانې خل اکثر کړي یو خزوا چ هغه به واده جنې هغه کړه د عائشه رضی الله عنها پر کوټی والی کې کړه د نه کال په عمر باندې ځانه چې ویج بلوغ تم لا نه رسیدلی هغه کې به د عائشه د سم مسلې سره دی فکر وې عائشه به کینو پر سره د ابو بکر صدیق رضا کوله او د عائشه رضی الله عنها کور ته راوستل د دې لپاره چې علم زده کړي د زما په کور کې مدرسه کې لوي شي مدرسه کې لوي کول دا غیر غرض عائشه ما شاد به غرض نه دلته مخکوره کې سره راغی او انټرنیټ کې ما د دهری سره مناظره ده یو دهریو کافر سره نا په ما دا اعتراض کوي چې تاسو نبی د عائشه رضی الله عنها ولی په دسي په ورکوټی والی کې په نکاح خسته و دا ګنې زه ته نه لرس نو هغه د سمي سره ما له دې جواب نه رات که زه د دینی جواب کوم او دین منین نو ما ته وایي چې عقلی دلایل مال بده کرا مال د صبره شبه بل در نو ما د الله په فضل سره غیت لس وجه ویل کړي لس وجه دي وسم صدا غي پټو پرته ده لس وجه چې نبی رسول الله د عائشه سره په دیر کوټی والی کې ولی نکاح کول د دې لس حکمتونه غریب غریب ناشنا هسته حکمتونه دي رازونه دي دا د فایشاد لپاره نه و دي د ظلم نسبت مکو چې دا خبره به بیان شي د عائشه رضی الله عنها په نکاح کې ان شاء الله تعالی هل ته به ذکر کو د الله په مشیت باندې اوس بران مقصد پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډېری به بیان کړو د مختلف حکمتونو لپاره کړو داوت حکمتو دا خلق راغب کول او مایل کول ځانته کړه کړه د زنانه اکرام کول لکه د ام حبيبي سره نکاح په دی وجه باندې وکړله چې دا غي خاون سره د هجرت کړو حبش او تلو او خاون تلتی ست کافر شو خزي د دعوت وکړه چې راځه نه سواره بش هغه ویل نه ما په محمد رسول الله چې ایمان راوړې په بصیرت مې راوړې ده زده چې د ټقانو علی حدیث نیمه د ټقانو چې د دوه پیسو لنجې راشي بس به ایست د حدیثه د قران نه وته موږ ایمان په بصیرت راوړې ده موږ محمد رسول الله پیژندل چې د الله حق رسول له موږ د دنه نه وړو ګور د یو خزي د خپل خاون د دې جواب ورکول او د خاون کافر کېدل او دا غسه نکاح ماته دل او دا یوازې په شړه کې پاتې کېدل دا ګور ډېر ګران خبره ده نبی رسول الله چې دا خبر را ورسېد نو د دې خزي اکرام یو کده مې حبيبي او نجاشي بادشاہ ته ویل چې دا زنانه ماته په نکاح باندې راک صرف په نکاح کې دې لپاره راوسته چې دا به عزت و شي ځکه د رسول الله په نکاح کې راتګ دا وړه خبره نه ده غټه خبره ده ډېره لویه خبره ده دا د اعزاز او اکرام نجاشي بادشاہ را ولګېد او هغه نبی رسول الله ته په نکاح کړو خپل خطبه ویل او څلور سوا دینار چې څلور زره درهم ته جوړیږي دا ولا په مہر کې ورک ته نبی له سند طرف هغه مہر ورک بادشاہ او خدای ویله او به خلک پاسې دل نه ویل چې کینې دا د انبیا سنت دی چې کله لاول کې نکاح وترل شي سمټي مټي صفاګه ماګه تقسیم اول پکاره دی ګوړه ماته چې خلک وای دا ګوړه ماته سنت عمل له په خو ګوړه خلک ماته ولې وسوک مټایم وې څوک چیر کوي دا ښه کار دی دا سي ترتیب دی زموږ دین کې دا شته دی نو د دې د وژنه د زنانه په نکاح خسته وي دا خبره کې دا مستقل تقریر دی چې سړی وي کې مستقل بیان دی او موږ وخت کم دی چې دا غي پوره تفصیل وو خو زه به ان شاء الله دا خبره به راشي نو د دې کافرو دی وخت کې دعوت داده چې د دې خزي ولي کوي نبی رسول الله د ماشومې جنې سره نکاح ولي کړی دا طالب جواب نه لري مستا په زړه کې به د الله د رسول سره د شی به محبتي غوندې پیدا شي یا د غشن برکت شي ایسته به کافر شي د دې خلکو کافر کول غرض دی نو په تور باندې مقابله پوره طریقې سره ونه کړو د مسلمانانو نو ځدا کار کوي چې په اسلام باندې بدګماني پیدا کول د مسلمانانو او مسلمانانو په موږ مطالعه د دین نه لري او نه د علماو سره کینی چې دا یو نه تپوس وي او د خپل دین د حقایق نظر خبر کینو بس چې اعتراض واوري بس دا یو ځل کې استونه کړي دا شی په پاکستان کې مدن شروع دی په ډیر ځنه کې انجیوز ولا دا کار کوي انجیوز ولا چل کوټی والی کې د جنې سره نکاح کول دا خنډ دی په دې باندې ځین جوړول مقصد دا و چې د خدیجه رضی الله عنها سره نکاح وکړ شو د دې فضیلت بل دا و چې رب العالمین د طرفا سلام په دې باندې راغلی و چې دا عزت الله وی وی زنه نه دی ورکړي په دنیا کې علاوه جل ارض عزت وی خزر نه دی ورکړي شي چې الله به سلام اچولې بغیر د خدیجه نه چې جبرئیل وی سلام راوړ او نبی رسول الله تی ویل چې خدیجه ته د الله د طرفه سلام وو او زما د طرفه مته وایا وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب زیر ولا ورکه چې په جنت کې ستاده ملغلری کور دی نه به کې شوري او نه به کې سړي والي دا د غبیل فضیلت خدیجه رضی الله عنها بل فضیلت دا دی چې اول مؤمن على وجه الارض بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله نه رسته اول مؤمن دا د فزمګي اول علی حدیثه دا د سی ویو اول مؤمن اول علی حدیث چې رسول الله الله اول حدیث دی منل دا غدا دا په مخدز مکه باندې دین مخکې څوک مؤمن نشته تاسو لی فضیلت دی او زنانه چې د عقل په لحاظ کمزوري مې او غدي د ټولو مت مخکې کیږي په ایمان کې سره جبی کوي چې په تاریخ باندې همیشه زنانه دا کارونه کړی لاول شهید په اسلام کې سمیه و او په بنی اسرائیل کې لاول شهید چې و د فرعون په کور کې ماشته و زنانه شهید شوی د لاول شهادت هغه ور کړی ده قربانی لاول هغه ور کړی ده خدیجه زنانه دا فضیلتوم او بل فضیلت یې دا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم ټول اولاد د دینه پیدا و سوا د یو بچنه چې ابراهیم دا غنم دی هغه د مارینه پیدا شوی دی پندېستم کال باندې چې کړه د دې سې نکاح شو له واده وشو په هغه زمانه کې دا طریقه و د نکاح سره سم واده به و دا به پکې نو چې دا اوس کوژدنه شو له دوه کال پس به واده کله به دغه طریقه مو چې مخکې به نکاح وکړه به وروسته واده کاو او کله به داسې و چې په دې اول ورځ باندې واده او کوژدنه او دا سبب یو ځل باندې وشو دا دواړه طریقې په هغه کې موجودې وي او دواړه صحیح طریقې دي نبی رسول الله سلام چې دا واخستله شلو خانه ولا ورکړه او دا بهترین زنه واه رسول الله صلی الله علیه وسلم راواده شوله نو یو کال دو کال پس دا غی بچه پیدا شو قاسم پنوم من الله ولنه بچه د نبی صلی الله علیه وسلم قاسم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کونیم په د باندې و ابو القاسم صلی الله علیه وسلم دا دا کونی ولا ولنه بچه دا پیدا شو دی چې دا په دو کال کې د نبی وفات شو او باج تواریخ کې دا د جن شپغو کال پورې ژوند دی بلغ سن رکوب الخیل اسمان سوری دل شدون درجه تا ورسید شپگو کالا او داغی نه بعد به وفات شو پا مکم و کرمه که دن داغی پسی به لور وشول زینبه چه دا مشر لور و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا قاسم نکش راو به داغی پسی روز تا رقیه وشوله به فاطمه رزانه وشوله به ام کلثوم سلور نونه او په اسلام کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم نبی شو نبوت او تعالی ورک نو څلوېختم کال باندې چې دغه څلوېخت کال عمر دی او د نبوت اولنۍ کال دی یو زی وش عبد الله په نوم زی وشو داغه د نومونه نورم دی ملقب دی په طیبه په طاهر باندې هم الطیب الطاهر عبد الله دا درې کسان یو کس دی دا بل کسان نه دی یو کس دی په نومونه درې دی عبد الله نوم دی طیب نوم دی طاهر دا دوه لقبونه دي نو غیا کې د نبی صلی الله علیه وسلم درې زامنو او څلورې نونه وی یو زوی به رسته پیدا شوه ده پاتم کال د هجرت باندې پیدا شوه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کله مدینه ته وکړ اتم کال باندې نو د ماری قبطینا د هغه زوی پیدا شو ابراهیم دا غنمو رسته داغه واقعا راځي چې ماریا چې و د یو زنانه و د مصر نه مقوقه قصبه شاه نبی رسول الله ته هدیه را لګلې و وینځه و وینځه داغه نه د نبی صلی الله علیه وسلم د ځوی شوې د ابراهیم د ولله سمه په عمر باندې به وفات شوې ده د شوال په میاشت کې رسول الله سم داغه نه به لګا څوک واش شپږ میاشتې پس وروسته وفات شوې ده نبی صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې وروسته وفات شوې ده ځکه اتم کال باندې چې پیدا شي په شوال کې به وفات شي ولله سمه په عمر باندې او نبی رسول الله پر به لور کې وفات شوې ده شپږ میاشتې بعد د بډاوالي بچي وو د بډاوالي بچي د سوي ډېر ګراني محبوب دې زه دي نه دا وته دې زل ګرانو کله چې وفات شنه بیره سم پای باندې رقم هم خاره کړو او د الله د حدود پابندیم کړو دا اشاره تن خبره مکه اوسه قصه خپل ځای کې به راځي ان شاء الله تعالی نو د خدیجه رضی الله عنها دا بچی پیدا شو خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وا تر دې چې الله خپل نبی ته نبوت ور نصیب کړ دا ژوندې وا ایمان لاول دی راول او څه سمانه پیندش پر کاله وا ابې وفات شو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر زړه مددونه دی کړې دي عجیب عجیب مددونه ځکه نبی رسول الله ډېر غرانه و روسته زمانه کې به داغي تذکری ډېر زیات کولې عائشه او توجه یا رسول الله گویا کې په دنیا کې بل خزنه و بغیر د یو خدیجه نه تیر وخت یادې غیله بغیرت په دی ورته نبی رسول الله فرمایل چې انها کانت وکانت هغه ډېر زیات کمالات او الله مال بچین داغینه راکړو ډېر کمالات الله پای کې شوولو نبی رسول الله بدون وفاداری کوله دا غي سره چې هغه کله وفات شول نو دا غي نه په چې کوم دوستانه وی دا وی او نبی رسول الله بچر د چيله ګډه لال کنه وخه به دغه دوستانو کلی ګلی دا د خدیجه دوستانه دي دا غي کرام به کاو یو ورځ د خدیجه هغه لور و د بل خاون نه غراله نو نبی رسول الله می आवाज واورید نو دعا وکړه چې الله حالت جوړه ک الله ما حالا داخله چې کوم راړه دینه حاله جوړه کنه بیر اسان د صحبت کې غونډه شو عائشه وایي چې په غیرت کې رااله مشره د څنګه غمړه کزام د شي دی او داغه غلور چې داغه صدونه مين لري نبی رسول الله صاد وفاداری طریقه داغه دا چې د خپل بیبيانو سره وفاداری ډیر ودان د الله د دین و برخه ده خپل خزل یو عزت ورکول یو کرام ورکول یو وفاداری غسر کول دند اسلام یو برخه ده. نبی رسول الله کې مخکنه دا کمال موجود و. نبی صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې تر دې چې روسته باغ به سفر نه کولې تجارتون لبنه ته خو د خدیجه مال به راخسته او خلکو له به ورکاو به به دوسه حساب کاو. الله رب العالمین په دې وجه مالدارم کا ووجدک عائلا فاغنا فلا فقیر من درې وین مالدار کړي په سبب د دې بیبي باندې چې دا یې سړی مال له انویر سره هم تاجرانو له ورکاو به به سفر نه کولې. اځام له رخت طریقې چې بندل الله په دې طریقې باندې مال ورکړي اسانه سره لګ مال غټي خو اسانه سره غټي او وخت یې وسګاری د الله بندګۍ دا. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه طریقې باندې و نه د غریبې حالت په راغلو پنځیش کال پر انتهایی فقر فاقه کې تیر کړی دی لګې تندې او د پنځیش کال نه بعد څنګه سفر اخی په الله راوستل د مالداري زمانه په رااله. الله د فقر او د مالداري دوه زمانه په ولر راوستل د تربيت تربیت دی وجه دا ده چې سړی باندې فقر کله نه همیشه مالدار یو خوراکي نو بیا د فقرا او حال نه پیژنې چې دا فقیر به څنګه دا غریبانه به څنګه وخت لري. ځکه اسلام موږ کوي روزي ونیسي پروژه کې تاسو د فقیر حال معلومیږي چې دا لوګه څنګه خپل ګران کار دی او دا فقرا هر وخت تیری هغه فقیر چې زه تروانی او د جب کرے وسره نه دا هغه حال ته سوچو کې چې به څنګه پریشان وي او تاسو کورونه ور پوي دي چې کوم ځای دې تلی شي چې څونه پیسې لګي باځه کله دې نه کارخانه پوری چیزی 2000 روپۍ داږي لګي او دا باځه خلک 2000 روپۍ ټوله میشتن خوای نو ته فکر وکړه څونه فرق نه. الله نبی رسول الله فقر حالت تم راوستو د مالدارې د دې لپاره چې تربیت وشي چې د مالدار خلک حال مو پیژني د غریبانو مو پیژني تجارتونه هم کړي چې د تاجرانو او د دکاندارانو داږي احوال نم خبر شي. په جنګونو کې حاضر شوی د نبی صلی الله علیه وسلم د بیوادۍ حالت تر اغله ده چې 15 کاله بیواده نبه دا واده حالت تم راغله ده ځکه چې د ژوندۍ انسان بدلیږي را بدلیږي د هر یو حالت د پر خپل خپل هغه صفت پکار ده. نبی رسول الله دا حالت تم راغله تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 کال ته ورسېدا 15 کال ده نبه دې کې یو واقع رااله هغه واقع نه بعد به د نبوت د حاصل دل متصلی الله جن راغله دې خبره ده. اللهم تاسو ته بشمار افیدره کی صلی الله وسلم علی نبینا محمد.